iniingat-ingatan ko. Pagsasama natin parang di na makakalayo ang pagitan ng damdamin natin sa isa't isa. Tila ba walang makakapigil sa ating dalawa. At bigla ka sa akin nagtapat na nais mong sabihin na merong ang iba at yan noon mo panilihim. Pinaniwala mo ako sa iyong mga pangako na kailanman ako sa iyo hindi mabibigo. Umaasa na ako pa rin at pipiliin mo kahit alanganin ang lagay ko dyan sa puso mo. Basta't bigkasin mo lang na mahal mo pa ako. Tatanggapin ko yan kahit na hindi totoo. Ang pagmamahal na binigay ay nasayang lang ng sinumpaan. Pinangako nating dalawa sa harap ng may nalang. Ako ay lumuha dahil di ko kaya nalimutin ka at iwan ka dahil ikaw lang talaga. Ako'y nagmahal ng todo pero ako'y niloko. Sana ngayon ay mahalin at huwag mong lokohin please yung bago mo. Parang nagbuho nang ipagpatuloy pa ang buhay kong ito. Lolokohin, gagaguhin lang naman ako ng babaeng inalayan nila ana na husto. Kahit katangahan, iningatan na katulad mo. Kasi ayoko lang mawawala ka sakin dahil di ko kakayanin ang mga bagay minsan na naago na sa akin. Tinuring kong sa akin at nag-iisa ka sakin. Ngunit pag-ibig mo hindi pala para sa akin. Nasayang lang itong aking damdamin na kailanman sa'yo naging tapat at para sa'yo hindi naging sapat. Aking pagmamahal na di humihingi ng ano man nakapalit. Pagmamahal na hinangad bakit sa'kin pinagkait. Kung kailan ko pa naramdaman ang lahat ng mga to. Tsaka pa nawala ka sa tabi ko. Ako